योग स्वाध्याय वेदों के प्रतिपाद्य विषय को लेकर के बात चल रही थी कि वेदों में स्तुति है, प्रार्थना नहीं है, ऐसे मंत्र भी हैं। इंद्रस्य नो वीर्याणि प्रवोचम, यानी चकार, प्रथमानि वज्री आदि मंत्र जो है, ऐसे मिलेंगे बहुत सारे मंत्र जिनमें केवल गुण वर्णन, महिमा वर्णन मिलेगा, प्रार्थना कुछ भी नहीं। और ऐसे भी मंत्र होंगे जिनमें केवल प्रार्थना ही है, आशी मानी प्रार्थना ही है, स्तुति नहीं। ऐसा हमको यजुर्वेद में मिलेगा और यज्ञ विषयक जो मंत्र हैं उनमें भी ये बहुलता से मिलेगी ये बात। और वेदों में शपथ और अभिशाप भी मिलेंगे। एक मंत्र इन्होंने दिखाया, अद्यामुरिय यदि या तु धानोस्मी यदि वा आयुस्ततप पुरुषस्य अधास्य वीरे दशभिः वीर्या यो मा मोघम् यातु धानेत्याह। इस मंत्र में अभिशाप, शपथ और अभिशाप, इन दोनों की चर्चा है। पहली पंक्ति में शपथ है, दूसरी पंक्ति में अभिशाप है। और वेदों में अथापि कस्यचित् भावस्य आचिख्यासा, किसी अतीन्द्रिय, किसी सत्ता, भाव का अर्थ है या सत्ता या अस्तित्व, सृष्टि उत्पत्ति की जहां विवक्षा होती है, ऐसे भी वेदों में मंत्र मिलेंगे। न मृत्यु आसीद अमृतम न तरही, या तम आसीद तम सागूलम अग्रे, ये मंत्र हैं यहां पर। भाववृत्त जिन मंत्रों का देवता है, अस्तित्व का वृत्तांत, भाव मानी सत या अवस्था या सृष्टि उत्पत्ति मानी अस्तित्व, अस्तित्व का वृत्तांत भाववृत्त, जैसे ये मंत्र है, दो मंत्र इन्होंने दिए हैं। आचिख्यासा मानी कहने की इच्छा, न मृत्यु राशि न अमृतम न तरही, वहां पर उस अवस्था में, प्रलय अवस्था में मृत्यु भी नहीं थी, अमृत भी नहीं था, मनी मोक्ष भी नहीं या जीवन भी नहीं, न मृत्यु न जीवन, न रात्रि अन्ना आसित प्रकेता, न रात्रि और दिन का प्रकेत मनी चिन्ह था। तदेकम स्वधया अवातम आनीद अवातम स्वधया, वो केवल अपनी शक्ति के साथ अकेला, अवातम आनीत, बिना ही प्राण के सांस ले रहा था। तदेकम वो अकेला स्वधया अपनी शक्ति के साथ, अपनी प्रकृति रूपी शक्ति के साथ अवातम आनीत, तस्माद है अन्यत, स्वधा जो है उसकी शक्ति है, ये जो स्वधा का अर्थ प्रकृति करते हैं तो वो उसकी शक्ति है उसकी। इसलिए शंकराचार्य ना जगह जगह जहां भी प्रकृति की बात आती है तो उसको ये अर्थ कर देते हैं कि परमात्मा की माया रूपी जो प्रकृति, प्रकृति परमात्मा की, आज ही हम देख रहे थे गीता में, यहां पर दिया है 14वें अध्याय में, सत्वम रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाभाव देहे देहिनम अव्ययम्। प्रकृति संभवा गुणा के ऊपर लिखते हैं शंकराचार्य जी, भगवान की माया से, भगवान की माया रूपी प्रकृति से संभूत जो ये गुण हैं, भगवान की जो माया रूप, माया शब्द प्रयोग करते हैं तो ये उसकी प्रकृति के रूप में देखते हैं, भगवान की प्रकृति, उसी को यहां स्वधा कहा है। भगवान माया संभव, माया कोई अवास्तविक, माया कोई सत, मानी माया कोई ऐसी चीज नहीं है कि मानी केवल काल्पनिक, माया कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल कल्पना, जैसे हम कह देते हैं कि आकाश आकाश का पुष्प या जैसे खरगोश का सींग, ऐसा केवल काल्पनिक चीज नहीं है। तो आनी दवातम स्वधया तदेकम, स्वधा के साथ अपनी प्रकृति के साथ वो अकेला ही अवातम आनीत, तस्माद अन्य न परा किंचन आस, उससे अन्य कुछ भी नहीं था वहां। तस्माद है अन्यत, उस परमात्मा से अन्य परा श्रेष्ठ किंचन न आस, उससे अलग कोई उत्कृष्ट श्रेष्ठ कुछ भी नहीं था। तो यहां पर जो है ये भाव क्या वृत्तांत बता दिया, मनु ने भी इसको यहां पर दिया है 478 पेज पर, चंद्रमणि जी ने आसीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रत्यर्कम अनिर्देश्यम प्रसुप्तम इव सर्वतः, तम आसी तमसा गूढ़ अग्रे, ये एक मंत्र दिया है उसी का भाववृत्त। तम आसीत तमसा गूढ़म, तम आसीत सृष्टि के उत्पत्ति पहले तम था अंधकार था, तमसा गूढ़म और सब कुछ अंधकार से प्रलय रात्रि से आच्छादित था, अप्रकेतम कोई चिन्ह नहीं था, संपूर्ण जगत इदम सर्वम, सर्वम आ इदम सर्वम, इदम सर्वम अप्रकेतम सलिलम आह, आह एक क्रियापद है, अप्रकेतम सलिलम सर्वम आह इदम, जो पहली पंक्ति है मंत्र की उसमें सर्वम आ जो है आह ऐसा क्रियापद है। अप्रकेतम सलिलम, प्रकृति जो है उसको यहां सलिल कह रहे हैं, बिना किसी विभाग के, बिना किसी चिन्ह के, जैसे अब इस समय हमारे को विभाग अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा उस समय नहीं था। अप्रकेतम सलिलम, सलिलकार जल भी होता है पर यहां जल की तो कोई बात नहीं है। अप्रकेतम सलिलम माने चिन्ह रहित पूरी प्रकृति बिखरी हुई थी सारी की सारी, तुच्छेन आभू अपिहितम यदासी तपसस तन्महिता जायत अजायत एकम, वो जो है तुच्छेन आभू अपिहितम यदासी, तुच्छ से जो आभू है वो ढका हुआ था, तुच्छेन आभू अपिहितम यदासी, आभू जो था वो तुच्छ से अपिहित था। तुच्छ यदि हम प्रकृति, तुच्छ का अर्थ प्रकृति करें तो आभू परमेश्वर, सब तरफ से होने वाली जो सत्ता है उसको आभू कहेंगे। तुच्छेन आभू अपिहितम यदासी, तुच्छ से आभू जो था वो ढका हुआ था। ये आह जो है ये आसीत अर्थ में क्रिया कैसे, आ क्रियापद कैसे, ये अस धातु का रूप है जी। अस धातु का रूप है और वो ईट आगम नहीं हुआ, बहुलम छंदसी सातवें अध्याय के तीसरे पाद में जो है ना जी, ईट आगम नहीं हुआ, अस्तिष्व प्रक्ते के नीचे सूत्र है ना, बहुलम छंदसी, तो ईट नहीं हुआ तो तिप का लोप हो गया, हल गया दीर्घात सतिप्रिक्तम हल और स को विसर्ग हो गया, आह बन गया। न मृत्यु रासी न मृत, ये मंत्र पहले दिए हैं, तम आसी तमसा गूढ़म अग्रे आनी दवातम स्वधया तदेकम, स्वधा का अर्थ क्या किया इन्होंने, अलौकिकम एतत् प्राणनम यत स्वधया अन्येन तत्रैव शक्त्यात्मना लीनेन प्राणयन स्थितवत इत्यर्थ, स्वधया अन्येन अन्येन, स्वधा का अर्थ अन्न कर्त ते है ना, जैसे निरुक्त में स्वधा मानी अन्न नाम में पड़ा है, तो स्वधया अन्येन तत्रैव शक्त्यात्मना लीनेन, स्वधा जो था अन्न उसी में शक्ति रूप लीन था, ऐसा ये विचित्र प्राणन क्रिया चल रही थी। प्राणयन स्थितवद इत्यर्थ था। तदेकम कारणम आत्माख्यम पादपूर्ण अन्यत न परम पदम किंचन किंचित आसीत तस्माद अन्यत, अन्यत मनी परम पदम किंचिन न आसे, परे का अर्थ नहीं दिया। तम आसी तमसा गुण सादृश्या जगत कारणम आकिंग साद्री यदा तमसी मंदा घटादय संतोपि नोपलभ्यन्ते एवं अस्मिन् विकारा तस्तमय उत्तम अनभिव्यक्त विशेषणम जगत कारणम तदासी तेन तमसा गुणम संवृतम अग्रे प्राक् सृष्टे अप्रकेतम अप्रज्ञातम सलिलम सत्ता लक्षणे कारणात्मनि शक्त्यात्मना लीनम। सत्ता लक्षण सत में लीन, सलील बना दिया इन्होंने। सत शब्द का सप्तमी में सती, सती लीनम सलिलम तय को लय कर दिया। सती सत्ता लक्षणे कारणात्मनि, सत्ता लक्षण जो कारणात्मा है उसमें शक्ति रूप में जो लीन है। सर्तेवत तद रूपम शरीरम सलिलम शरणशीलम इत्यर्थ। सर्तेवत ऐसा होना चाहिए, ये कुछ गलत छप रहा है यहाँ आप लोगों की पुस्तक में भी यही है क्या? सर्तेर वा एतद रूपम ऐसा होना चाहिए, ऐसा पाठ हो तो बढ़िया है। ऐसा ही है, ऐसा ही लिखा है क्या? ऐसा होना चाहिए, ये दो तय होने चाहिए, ये दो तय है ना, एक ही श्री धातु से सरते। अच्छा वो तो वैकल्पिक है, चोर व्यम जी वैकल्पिक है, मानी ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। सरतेर वायतद रूपम श्री धातु का रूप है, सलिलम शरीरम मानी सलिलम, श्री धातु से शरीरम बन जाएगा और उसको शरणशील अर्थ हो जाएगा। सर्वम विकार रूपम आह अस्तेरे तद रूपम बहुलम संशय, अच्छा है दिया भी इन्होंने, आसीद अर्थ है। इदम यदि दानी उपलब्धते तुच्छेन स्वल्पेन सूक्ष्मेण अभूतेतद अपठितम पदांतर संबंध सामर्थ्यात महन नाम महत स्थूलम सर्वमे विकार जातम। आभू का अर्थ इन्होंने वो ले दिया, सूक्ष्म से अपिहित था ये जो विकार जात है जो अभी हमको मानी केवल सूक्ष्म ही सूक्ष्म था, ये कहने का ढंग हो गया है। तुच्छेन आभू अपिहितम यद आसीत, जो कुछ था वो सूक्ष्म से ढका हुआ था। असमंतात भवति तुच्छेन तुच्छ से ढका हुआ था, मानी परिवर्तनशील जो ये प्रकृति है इससे ढका हुआ था, वो जो चैतन्य रूप परमेश्वर है वो ढका हुआ था। अभी इन्होंने अर्थ किया तुच्छेन सूक्ष्म से आभू अपिहितम, आभू मानी आभू का अर्थ है जो स्थूल जो दिखाई देता है उसको आभू, अभूते तो अपठितम पदांतर संबंध सामर्थ्यात महन नाम, महन नाम महत स्थूलम सर्वमे विकार जात, ये सारा विकार जात जो था वो सूक्ष्म से अपिहित था। तपसस्तन महिना तपो व्रत उपवास आदि साधनो धर्म विशेषा तेनात्र धर्म सामान्यम लक्ष्यते यथा सर्वोपभोग हेतुत्व अविशेषाद अधर्मोपि तेन तदुक्तम भवति अतीत सृष्टिकृत धर्माधर्मयो स्तन महिना महात्मेन कालांतर अवस्थाई न फल प्रसव सामर्थ्येन तपसः अजायत स्वेन विश्व रूपेण विकारात्मना कार्य रूपेण परिणतम एकम एकम सत प्राक परिणामात कारणात्मना एकताम आपन्नम सत। परिणाम से पहले तो एकता को प्राप्त हुआ था सब, इन्होंने एक दूसरा भी दिया अथवा आभूति महन नाम महदाख्यम प्रथमम बुद्धि तत्व उच्यते, महद जो है वो बुद्धि तत्व यत सांख्यर अहंकाराणाम तन्मात्राणाम च कारणत्वेन प्रतिज्ञायते तद एकम अजायते नान्यत किंचित तमश्च अस्मिन् पक्षे प्रकृत्यन्त प्रकृति अव्यक्त आदि पर्याय प्रधानम उच्यते। तो कस्यचित् भावस्य आचिख्यासा अथापि परिदेवना कस्माचित् भावात्, ये भी मिलेगा। अनुकूल शब्दादि विषयोपभोग भ्रंश हेतुकम आत्मनिंदादि विलपितम यत्र कस्माचित् भावात् अर्थवादार्थात् कारणम इत्यर्थ। किसी भाव विशेष से, जैसे मनुष्य के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं ना, कोई प्रेम का भाव, सम्मान का भाव और विश्वास का भाव, ऐसे जो ये भाव होते हैं उनको यहाँ भाव शब्द से ले रहे हैं। एक तो भाव ऊपर कहा था भावस्य आचिख्यासा, वो भाव तो अस्तित्व के बारे में कहा था, और यहाँ था भी परिदेवना कस्माचित् भावात्। यहाँ भाव शब्द का अर्थ है कोई मानवीय जो भाव होते हैं उन भाव विशेषों से जो परिदेवना विलाप होता है वो भी वेदों में मिलती है, मिलता है। जैसे हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं ना, प्रेम का, करुणा का, विश्वास का, जो ये भाव होते हैं अलग अलग, स्नेह का, गौरव का, कृतज्ञता का, ये जो भाव होते हैं उस भाव विशेष से परिदेवना कभी कभी आती है ना, विलाप आता है, रोना आता है। हाँ, वित्तम व्यस्य रोदसी। तो भाव विशेष से परिदेवना, जैसे किसी भाव विशेष से हमारे अंदर जो एक रोना आता है ना, वो भी वेदों में मिलेगा। सुदेवो अद्य प्रपते दनावृत परावतम परमाम गंतवाऊ अधाशयित नृते रूपस्थे। ये जो है, ये जैसे उर्वशी से अलग हुआ जो पुरुरवा था उसका विलाप दिखाया गया है। क्या जी, क्या कह रहे हो? नहीं, ये वेदों के विषय बता रहे हैं ना कि वेदों में क्या क्या विषय मिलता जी, है जी, वो तो ठीक है, पर तो ये भी एक मिलेगा, ये दिखाया, ये भी एक विषय मिलेगा। बोलिए बोलिए। मैं पूछ रहा था कि जैसे भाव में बह करके आंखों में आंसू आ गए, तो ये भी एक विषय मिलेगा। इस तरह के प्रसंग भी मिलेंगे कि जहां पर दो व्यक्तियों का कोई संवाद चल रहा है तो उसमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, उसका वर्णन मिलेगा कि ये वर्णन मिलेगा। तो ठीक है जी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं अलग पूछ रहा हूँ कि जैसे आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, तो उससे क्या फायदा होता है, पूछ रहा हूँ। आप तो बिल्कुल हट करके आप ऐसे बोलते ना, एक वाक्य यूं बोल देते तो मैं समझ जाता। बाकी जी, इससे हट करके एक प्रश्न कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, ये व्यवहारिक स्तर पर, हाँ, स्तर पर जाकर के उससे हमारे जीवन में क्या कुछ घटेगा, उससे क्या होगा, परिवेदना करने से क्या होगा। हाँ, परिवेदना का उपदेश दे रहे हैं हमारे को जी, उससे हमारे को क्या होगा जी। तो परिवेदना आती है, उसको परिवेदना के अलग अलग संदर्भ हैं। जैसे कि आदमी अपना दुख प्रकट करता है, कभी कभी अपने उसको प्रकट करता है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया और ये अपनी मेरा जीवन व्यर्थ चला गया और ये सब मेरे को नहीं, ऐसा जीवन जीना चाहिए कुछ। ये जो मंत्र दिया है उसको एक बार मैं प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे। ये उर्वशी और पुरुरवा का संवाद है इसमें 45वें 95वें सूक्त में, ऋग्वेद का 95वां सूक्त है, एक 10वें मंडल का 95वां सूक्त है, उर्वशी और पुरुरवा का संवाद है। जैसे वेद के संवाद शैली वेद में वेदों की वर्णन शैलियां एक विषय आता है ना, पुस्तक है एक वेदों की वर्णन शैलियां, उसमें संवाद शैली को भी एक स्थान दिया है। उस संवाद शैली में, संवाद शैली में जो है ये परिदेवना का विषय एक प्रस्तुत किया गया है यहां पर। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांस मिश्रा कृणवा वहीनु ननो मंत्रा अनुदितास एते मयक करत पर तरे चनाहम। हे जाये, उर्वशी पुरुरवा की पत्नी है, हे जाये प्रीति युक्त मन से ठहर जा तू। हये जाये मनसा तिष्ठ, मन से ठहर जा। घोरे मानी हे निष्ठुरे, घोरा का संबोधन घोरे है। वचांसि मिश्रा कृणवा वहीनु, वचनों का आदान प्रदान करें हम दोनों अब। वचांसि मिश्रा कृणवा वहीनु, हम मिलकर के अपनी बातें करते हैं। नैनो मंत्र अनुदितास एते, हमारे गुप्त विचार, ये हमारी जो अंदर की बात थी ना, नैनो मंत्र, मंत्र मानी गुप्त विचार, अनुदितास ये कभी प्रकट नहीं किए गए, हमने अपने दिल की बात कही नहीं। अनुदितास, उदितास उल्टा अनुदितास, मयस करण पर तरे चना, हम सुख को उत्पन्न करेंगे आगे आने वाले दिनों में। पर तरे अहनी, आगे आने वाले दिन में। अहन जो है ये वेद में ज्यादातर मैंने देखा कि नकारांत जो शब्द होता है और उसका प्रयोग यदि उससे पहले वाला शब्द सप्तम्यंत है तो ऐसे करके छोड़ देते हैं, अहनी नहीं करते। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, जैसे परमे सप्तम्यंत है तो अगला जो शब्द है व्योमन उसको ऐसे छोड़ देंगे, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, इसे अर्थ का बोध हो गया। हाँ, इसी से विभक्ति का पता लग रहा है। जो व्यत्यय वाली बात है ना, तो युधिष्ठिर जी यही कहते हैं जी, उस विभक्ति का अर्थ किसी भिन्न शब्द से आ रहा है जी, इसलिए या तो विभक्ति नहीं होगी या कोई भी विभक्ति होगी उसका कोई मतलब नहीं जी, इसी से अर्थ पता लग गया तो वहां आवश्यक नहीं है जी। हाँ, लौकिक भाषा में तो करते हैं, ठीक है, पूछने दो, आप क्यों मना करते। नव मंत्रा अनुदिता से एते, हमारे जो विचार हैं अभिलषित हैं वो जो है प्रकट नहीं किए हैं। एते मयस्करण सुख देंगे आगे आने वाले दिन में। किम एता वाचा कृणवा तवाहम, अब जो है वो उर्वशी कहती है किम एता वाचा कृणवा तवाहम, ये जो है क्या इन बातों को करूं तेरी, मैं इन बातों का क्या मैं करूंगी। किम एता वाचा कृणवा, कृणवा कृणवई शब्द का कृणवा बन रहा है। तव अहम प्राक्रमिशम उषाम अग्रिया इव, दूर चली गई हूं मैं तुमसे, उषाओं में से पहली उषा की तरह, जैसे कोई उषाओं में पहली उषा, आज जो उषा है वो आगे चली गई। प्राक्रमिशम, निकल गई हूं उषाम अग्रिया इव, पुरुरवा पुनरस्तम परे ही, हे पुरुरवा फिर से तू अपने घर को चला जा, पुनरस्तम परे ही अपने घर को चला जा। दुरापना वातैवा हम अस्मि, दुष्प्राप्य वायु की तरह मैं हूं तेरे लिए। दुरापना, दुष्प्राप्य जो वायु है ना उसकी तरह हूं मैं, अब जैसे वायु एक बार हाथ से निकल गई तो फिर कोई थोड़ी पकड़ सकता है। दुरापना वातैवा हम अस्मि, मैं इसकी तरह हूं तेरे लिए, तो अब अपना वापिस घर चला जा। ईशुर न स्त्रिये सुधे रसना गोषा, अब वो पुरुरवा कहता है कि ईशुर न स्त्रिये सुधे रसना गोषा सत्सा न रंगी, बाण नहीं, ये जो ईशु कहते हैं बाण, विजय स्त्री के लिए ईशुधे तर्कस से फेंका जाता है, माने हे ऋषि तेरे वियोग के कारण जो ये बाण है ना, मेरे शरीर के अंग इतने शिथिल हो गए, अब इनमें कोई शक्ति नहीं रही। ईशुर न स्त्रिये ईशुधे असना, असना का अर्थ है यहां पर फेंकना, ईशुधे असना न, ये जो तर्कस से जो बाण है, श्रीय श्री प्राप्ति के लिए नहीं फेंका जा सकता है अब मेरे द्वारा। गोसा शतसा नरंगी, गायों को संभाला और शतसा मेरा जो असंख्य धनों का जो मैं सेवन करने वाला हूं, नरंगी मेरा वेग बल जो है खत्म हो गया, नहीं रहा। गोसा शतसा नरंगी अवीरे कृतो विद्युतन, वीरता से भिन्न कर्म में भी मेरा सामर्थ्य प्रकाशित नहीं होता। अवीरे कृतो, वीरता से रहित जो क्रतु है कर्म है, न दविद्युतत विदविद्युतत, विशेष रूप से मेरा सामर्थ्य प्रकाशित नहीं होता। और न उरा अवीरे कृतो विदविद्युतत, न उरा न मायुम चितयंत धुनया, शत्रु कंपक जो मेरे योद्धा हैं, धुनया धुनी जो हैं, शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले जो मेरे योद्धा हैं, शत्रुओं को कपा देने वाले जो मेरे साथी योद्धा हैं ना, धुनया उरा न मायुम, वो जो हैं विस्तीर्ण युद्ध में मेरी ललकार से चेतते नहीं हैं। जैसे जो राजा होता है, जब वो ललकारता है ना टूट पड़ो, तो योद्धा भी टूट पड़ते हैं, कहते हैं अब मैं तो योद्धाओं को जो है ललकारता हूं तो उनमें कुछ हलचल ही नहीं होती। उरान मायुम चितयंत धुने, ये सारा विलाप ही तो है। उरान मायुम चितयंत धुनया, शत्रुओं को कपा देने वाले मेरे योद्धा भी महान युद्ध में मेरी ललकार से नहीं चेतते हैं। और अवीरे कृतो विदविद्युतत, युद्ध आदि वीर कर्म से भिन्न जो प्रजापालन आदि राजकार्य है ना, अवीरे कृतो विदविद्युतत, उनमें भी मेरा सामर्थ्य प्रकाशित नहीं हो रहा है। और ये क्या था, गोशा सत्सा नरंगी, मेरा वेग बल जो है शत्रु की गायों और असंख्य धनों को प्राप्त करने के लिए अब रहा नहीं है। गोशा गायों को पाने के लिए, शतसा सैकड़ों प्रकार के धनों को प्राप्त करने के लिए, नरंगी, रंगी का अर्थ है यहां पर वेगवान, मैं वेग बल, रंगी वेग बल, न नहीं रहा। रंगी शब्द जो है वेग के लिए आया, वेगवान मेरा जो बल है वो नहीं रहा। तो उर्वशी कहती है, सा वसु ददती स्वसुराय वया, वह बसाने वाली को उर्वशी उषा को अथवा उषा के समान सुंदर स्वयं को संबोधित करते हुए कह रही है कि स्त्री को ससुर की भी अन्न वस्त्र आदि से सेवा करनी होती है और उसे अपनी पति की इच्छाओं को भी पूरा करना होता है। सा वसु दधती ससुराय वय उषो यदि वष्टि अंति गृहात अस्तम ननक्षे यस्मिन चाकन दिवा नक्तम स्नथिता वैत सेना। वो बसाने वाली को दे, क्या है, सा वसु दधती, सा मानी वो जो उषा है, बसाने वाली को वसु ददती धन देती हुई, ससुराय ससुर के लिए, वया मानी अन्न को, हे उषा, उषो संबोधन है, हे उषा यदि वष्टि अंति गृहात, यदि कामना करती थी पति की तो ससुर गृह गृह के निकट से, अंतिक गृह अंति गृहात निकटस्थ ससुर गृह से, अस्तम ननक्षे यस्मिन चाकन पति गृह में पहुंचती। जैसे ससुर का गृह अलग है और पति का गृह अलग है, ऐसे होता ही है, जैसे आजकल भी होता है। तो जो है वो कह रहे हैं कि पति गृह में पहुंचती थी, उसमें उसकी कामना करता था चाकन, यस्मिन चाकन उस घर में चाकन कामना करता था, दिवा नक्तम दिन रात इससे वो जो है वो काम वासना में जलता रहता था रात दिन। उसको इन्होंने भोग विलास के रूप में कहा कि उसका पति पुरुरवा भोग विलास में रत रहता था। फिर ये जो है पुरुरवा इसी तरह से अपनी बात कहता है, त्रिस्म मानना स्नथयो वैत सेना उतस्म मे अव्यत्ययी प्रणासी, तुम जो है ऐसे भोगों में रत रहते थे और मुझ सपत्नी रहिता के लिए तुम जो है अपने काम वासना को पूर्ण करते थे, उतस्म अव्यत्यय प्रणासी, अव्यत्यय प्रणासी, अव्यत्ययी का अर्थ है सपत्नी, मह्यम अव्यत्ययी, सपत्नी रहित मुझ, मेरे से तुम अपनी काम वासना को तृप्त करते थे, ए बहुवक्ता पुरुरवा, तेरी इच्छा करती हुई मैं सदा अनुगमन, तेरा अनुगमन करती हुई, पुरुरवो अनुते केतम आयन, अनुगमन तेरी इच्छा करती हुई, ते केतम आयन, तुम्हारे तव गृहम अनुगमन करती हुई, ते केतम तेरी इच्छा का पूर्ण करती हुई, उसका अनुगमन करती हुई, राजा में वीर तन्वस्त दासी, हे वीर तुम मेरे शरीर के उस समय राजा थे, या सुजूर्णी श्रेणी सुम्न आपी, रधे चक्षु न ग्रथनी चरण्यु, ता अंजयो अरुणयो न शत्रु, श्रेय गाओ न धेनुओ अनवत। पुरुरवा कहता है या सुजूर्णी तेरा सुंदर वेग वाली, श्रेणी सेवा परायण, सुम्न आपी सुख के निमित्त बहुतुल्य, या सुजूर्णी श्रेणी सुम्न आपु सेवा परायण, सुजूर्णी जूर्णी क्षिप्र नाम, सुंदर वेग वाली श्रेणी, सुम्न आपी सुख के निमित्त बंधु तुल्य, सुम्न आपी हृदय चक्षु न ग्रथनी चरण्यु, आह्लादिक नेत्रों वाली, हृदय चक्षु और ग्रथनी, हृदय चक्षु न ग्रंथिनी चरण्यु, हृदय क्या कह रहे हैं, सुंदर वेग वाली सेवा परायण सुम्न आपी सुख के निमित्त बंधु तुल्य, हृदय चक्षु आह्लादिक नेत्रों वाली और ग्रंथिनी चरण्यु सुंदर चाल वाली, और ग्रंथिनी सुंदर केशों वाली, ता अंजयो अरुणयो न शत्रु, वे आभूषणों वाली अरुण वर्ण वाली पहले की तरह, ता अंजयो अरुणयो न शत्रु, श्रेय गाओ न धेनुओ अनवंत, आश्रय के लिए गायों की नव प्रसूताओं की तरह नहीं मधुर ध्वनि करती है। पुरुरवा की तरफ से ये बात है, तेरी सुंदर वेग वाली नित्य सेवा कार्य में संलग्न रहने वाली, सुख के निमित्त बंधुवत कार्य करने वाली, आह्लादक नेत्रों वाली, केशों सुंदर केशों वाली, सुंदर चाल वाली अनेक सखियां थी चुरण्यू, जो सुंदर आभूषणों वाली और गौर वर्ण वाली, वे अब इधर आकर के फटकती नहीं, वे अब यहाँ आश्रय के लिए आकर नव प्रसूता गायों की तरह कभी मधुर आलाप नहीं करती, तेरे जाने के साथ ही वे सब यहाँ से विदा हो गई। ता अंजयो अरुणयो न शत्रु, श्रेय गावो न धेनुओ अनवंत। और समा अस्मिन उर्वशी फिर कहती है, समा अस्मिन जायमाना आसतज्ञा उतेम अवर्धन नद्या स्वगूर्तः, कि जब ये पुरुरवा प्रजापालक राजा दैवी व्यवस्था के अनुसार उत्पन्न होता है या अभिषेक किया जाता है, तो सब देव वनिताएं मंगल गान के लिए मिलकर बैठ जाती हैं। समस्मिन जायमाना आसत है, जब ये राजा एक प्रकार से प्रजापालक राजा दैवी व्यवस्था के अनुसार जब ये उत्पन्न होता है, समस्मिन जायमाना आसते आसत है, मिलकर इसके उत्पन्न होने पर बैठती हैं देव वनिताएं और इसकी बढ़ाती हैं नदियां, ग्ना उतेम अवर्धय नद्या स्वगूर्ता, और नदियां स्वयं प्रवाहित होने वाली स्वगूर्ता नद्या, ग्ना उत ईम अवर्धयन इसको बढ़ाती हैं, और इसको अर्घ प्रदान करती हैं, इस राजा को अर्घ प्रदान करती हैं, महेयत्वा पुरुरवो रणाय, महान के लिए जब तुझको हे पुरुरवा रमणीय युद्ध के लिए अवर्धयन दस्यु हत्याय देवा, दस्युओं के हनन के लिए देवगण इसको बढ़ाते हैं, हे पुरुरवा देवगण तेरे जन्म के समय तुझको महान आनंददायक युद्ध के लिए दस्युओं के विनाश के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर इसमें ये संवाद में आगे एक के बाद एक चलता रहता है, और ये चौदहवां मंत्र है जो हम अभी इन्होंने जो निरुक्त में दिया है, सुदेव अद्य प्रपतेद अनावृत परावतम परमाम गंतवाऊ, उत्तम क्रीड़ाओं वाला पति तेरा, उत्तम क्रीड़ाओं वाला सुदेवा उत्तम क्रीड़ाओं वाला पति तेरा अद्य प्रपतेत अनावृत, वापिस न लौटता हुआ आज गिरकर मर जाएगा प्रपतेत, ऐसे बोलते ही हैं कि ये पुरुरवा कह रहा है कि उर्वशी के लौट आने से मना कर दिया ना कि मैं वापिस नहीं जाऊंगी, अपने मायके पर पहुंच गई और ये कहती है कि मैं वापिस नहीं जाऊंगी, तो लौट आने से मना करने पर अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रहा है और वो कह रहा है कि ये उत्तम क्रीड़ाओं करने वाला तेरा पति ये यहां से जाकर किसी पर्वत की चोटी से गिर करके मर जाएगा, कभी वापिस नहीं लौटेगा। प्रपतेद अनावृत परावतम परमाम गंतवाहु, दूर से भी दूर वाले देश यमलोक में जाने के लिए तैयार है ये। अधाशयित निर्ति उपस्थे, और निर्ति की गोद में, पृथ्वी की गोद में लेट जाएगा, और इसको भेड़िए जो हैं अधायनम ब्रिकार अभसासो अद्यु, और इसको भेड़िए जो हैं बड़े वेग के साथ खा जाएंगे, ऐसे बोलते हैं और क्या करते हैं, ऐसी भाषा बोली जाती है। ये पुरुरवा का वचन है कि उर्वशी के लौट आने से मना करने पर अत्यंत दुखी होकर विलाप करता हुआ पुरुरवा कह रहा है कि तेरे साथ उत्तम क्रीड़ाओं करने वाला, सब भोगों को भोगने वाला तेरा पति यहां से जाकर किसी पर्वत की चोटी से गिरकर मर जाएगा, कभी वापस नहीं लौटेगा, ये दूर से दूर देश यमलोक में चला जाएगा और पृथ्वी अथवा मृत्यु की गोद में, निर्ति का अर्थ मृत्यु भी, लेट जाएगा। द्रुत वेग वाले विकर्तनशील वन्य पशु से अपना ग्रास बना लेंगे। आचार्य वररुचि ने अपनी कृति निरुक्त समुच्चय में ऐतिहासिक पक्ष के अतिरिक्त इस मंत्र की नैरुक्त पक्ष में व्याख्या इस प्रकार की, जो इस सारे सूक्त के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए पर्याप्त है। वररुचि ने निरुक्त समुच्चय ग्रंथ लिखा है तो उस पर ये इस मंत्र को भी दिया है और इसकी व्याख्या ऐसे की। पुरुरवा वायु आदि मध्य स्थानीय देवताओं में से एक है, बहुत अधिक शब्द करने के कारण वो पुरुरवा कहलाता है। पुरुरोती थी पुरुरवा, उर्वशी विद्युत है जो विस्तीर्ण अंतरिक्ष को व्याप्त करने और दीप्त होने के कारण उर्वशी कहलाती है। उरु विस्तीर्णम अंतरिक्षम अश्नुते दिव्यतीति उर्वशी, वर्षा काल में विद्युत के अंतर्धान हो जाने पर उससे वियुक्त होकर गर्जना करने वाला मेघ शब्द करता हुआ विलाप करता है। वह उत्तम मेघ इस स्थान अंतरिक्ष से गिरकर कभी न लौटने के लिए पृथ्वी लोक में धारा प्रवाह से बरस कर इस पृथ्वी की गोद में लेट जाएगा और तत्पश्चात जल रूप में स्थित इसको वृक अर्थात सूर्य की रश्मियां भक्षण कर लेंगी। सूर्य की रश्मियां वृक शब्द से कह रहे हैं, वो भक्षण कर लेंगी। और ये पुरुरवा ने जब ये बात कही तो फिर वो उर्वशी कहती है, अगले इससे अगला जो मंत्र है, पुरुरवो मा वृथा मा प्रपप्तो, हे पुरुरवा पर्वत से गिरने की जरूरत नहीं है। मां मृथा महाप्रपप्त, मां मृथा है, मां मृथा मरो मत और गिरने की जरूरत नहीं है। मात्वा विकासो अशिवास उक्षण, तुमको भेड़िए अमंगलकारी भेड़िए तुम्हें ना खाएं, यही मेरा शुभकामना है। मात्वा विकासो अशिवास उत्पन्न, नैवैस्त्रेणानी सख्यानी संती, स्त्री संबंध के लिए की गई जो मित्रताएं जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। उर्वशी उसको शिक्षा दे रही है, ये जो है शिक्षा देने के लिए पूरा सूक्त है वास्तव में। नैवैस्त्रेणानी सख्यानी संती साला व्रिकाणाम हृदयान येता, ये मित्रताएं भेड़ियों के हृदय जैसी होती है, ये अच्छी मित्रताएं नहीं होती है। तो ये सूक्त का जो संवाद दिखा करके और फिर ये जो शिक्षा दी गई है सूक्त के द्वारा, ये अंत में जो है ये इसमें उपदेश निकल रहा है। नैवै स्त्रेणानि सख्यान्ति, स्त्री संबंध के लिए जो मित्रताएं होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। साला व्रिकाणाम हृदयान येता, ये जो मित्रताएं हैं ये भेड़िए और भेड़ियों के हृदयों जैसी होती है ये मित्रताएं, सच्ची मित्रता नहीं है। तो काम की तृप्ति भोग विलास आदि के लिए स्त्री से की गई मित्रता सच्ची मित्रता नहीं होती है। स्वार्थ के लिए की हुई ये मित्रताएं भेड़ियों के हृदयों के समान कठोर होती हैं। तो ये मित्रताएं यहां पर कई लोग ऐसे अर्थ कर देते हैं ना, वो ठीक नहीं, ये इन्होंने अच्छा अर्थ किया है। न वही स्त्रेणानि सख्यानि संति, माने स्त्रियों के साथ की गई मित्रताएं ठीक नहीं है, स्त्री संबंध से की गई मित्रता ठीक नहीं है, स्त्रियों के स्वभाव जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा कई लोग अर्थ कर देते हैं। नैवै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति साला वृकाणाम हृदयानि एता, ये जो स्त्रियां हैं ये भेड़ियों के जैसे हृदय वाली है, ऐसा अर्थ कर देते हैं, ये ठीक नहीं। ये मित्रताएं एतानि सख्यानि, ये जो मित्रताएं हैं ये अच्छे नहीं है, अति आसक्ति युक्त होते हैं। हाँ, जैसी पुरुरवा में है, पुरुरवा में जिस तरह की आसक्ति है वो, इसके लिए वो है? इसके लिए हाँ, इसके लिए संदेश है, वेद का संदेश। इसी सूक्त में गुरु जी पहला मंत्र जो आपने पढ़ा था, हाँ, हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसी, इसका एक बार गुरु जी ये तो शुरू हाँ, की है बात। हाँ, शुरू कर, पहला मंत्र है। हये का अर्थ है हे जाये, हाये जो है संबोधन में बोल देते हैं, और घोरे भी संबोधन है। हाये जाए मनसा तिष्ठ घोरे, मन से ठहर जा, मनसा तिष्ठ मन से ठहर जा हे निष्ठुर, वचांसी मिश्रा कृणवा वहिनु, हम वचनों का आदान प्रदान करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, नैनो मंत्र अनुदिता से एते, हमारे गुप्त विचार प्रकट नहीं किए हुए हैं, मयस्करण परतरे अहनी, और सुख को उत्पन्न करेंगे आगे आने वाले दिनों में। यहां से शुरू होती है घोर, तो घोर कर्म होते हैं ना, निष्ठुर पत्नी के लिए घोरे का है। जी हाँ, तो ये हो गया इसका कस्माचित भावाद, किसी भाव विशेष से भी हमको वो बताएंगे वेदों में, ये एक भाव विशेष था जो अंदर सामान्य रूप से मनुष्यों के अंदर प्रकट होता रहता है, और उसका परिणाम हम देखते ही हैं, ये जिस तरह का चित्रण प्रस्तुत किया है उसके परिणाम जो हैं अच्छे नहीं होते हैं, और वो शिक्षा तो इस परिदेवना के द्वारा ऐसी दी गई है, इस विलाप के द्वारा ये शिक्षा दी गई है कि अपने मन को स्वस्थ करो और ज्ञान युक्त होकर के हमें जीना चाहिए। और विलाप, आगे एक विलाप की बात है, वेद में विलाप भी मिलेगा, परिदेवना ही चल रही है ना, न विजानामि यदि वा इदमस्मि, दीर्घ तमा की तरफ से ये विलाप है, दीर्घ तमा का इन्होंने अर्थ कर दिया दीर्घ अंधकार में पड़ा हुआ, उन्होंने अर्थ किया था दीर्घ तमा का अंधकार जिसने दीर्ण कर दिया, पर ये इस मंत्र में तो दीर्घ तमा ऐसा ही लग रहा है जैसे कि अंधकार में पड़ा हुआ है, दीर्घ अंधकार में पड़ा हुआ बोल रहा है, न विजानामि यत इव इदम अस्मि, मैं नहीं जानता कि जैसा मैं ये हूं, मेरा ये स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है वो मुझे नहीं पता, विलाप कर रहा है, मुझे नहीं पता है कि मेरा क्या सच्चा स्वरूप है, यदि यदि यदि इदम अस्मि, जो मैं यह हूं मेरे को नहीं पता, निन्या अपने स्वरूप से छिपा हुआ, कई लोग छिपा हुआ लिखते हैं, कोई छुपा हुआ, कौन सा ठीक लगता है सर जी, विकल्प से दीपक, मैंने छुपा लिखा था, दीपक जी ने उसको सब जगह छिपा कर दिया, छुपा भी नहीं प्रयोग करते और सब जगह छिपा भी नहीं होगा, उसको छिपा रुस्तम नहीं बोलते, बोल तो देते जैसे यूं कहें कि छुपके छुपके आया, छिपके छिपके आया, लोकाश्रित तो होते हैं, विकल्प ही मान लें फिर तो हैं। बिल्कुल वैसे दोनों ही छिपे हुए हैं ना, कि छ के उधर ई आ गया तो वो छिप गया, और ये छ के नीचे ऊ आ गया तो वो छिप गया, ढक गया, छ से दोनों ही ढके हुए हैं ना, नीचे रख दिया, पीछे रख दिया, ऐसे नीचे रख दिया, तो चुप होना चाहिए। हाँ जी, एक 164 37 नहीं है, नहीं नहीं 164 तो बहुत लंबा मंत्र है, ये तो आपने पढ़ा भी था हम लोगों ने, अश्वामी सूक्त बोलते हैं इसको, नहीं विशेष रूप से जानता हूं, न भी जानामी यदैव इदम अस्मि, यदैव शब्द है, ये एक पद है, यदैव यह जैसा मैं हूं। हाँ जी सुनिए अर्थ कर रहा हूं, न भी जानामी यदैव इदम अस्मि, नहीं जानता हूं जिस जैसा यह मैं हूं, यदैव जिस तरह का यह मैं हूं, निन्या सन्नद्धो मनसा चरामी, छिपा हुआ सम्यक बंधा हुआ सन्नद्ध मनसा चरामी, मन से विचरण कर रहा हूं, यदा मा आगन प्रथम जा ऋतस्य, जब मुझको प्राप्त हो जाते हैं प्रथमोत्पन्न ऋत के, यदा मा आगन जब मुझको आगन मानी प्राप्त हो जाते हैं प्रथम जा ऋतस्य प्रथमोत्पन्न ऋत के, आदिद वाचो अश्नुवी भागमस्व, पश्चाति वाणी के भाग को प्राप्त करता हूं, वाणी तो उपलक्षण है, भाव ये कि वाणी के साथ स्पर्श शक्ति, देखने की शक्ति, चक्षु शक्ति, चखने की शक्ति, जिह्वा सूंघने की शक्ति, ग्रहण भी उसे प्राप्त हो जाती है। प्रलय काल में जीवात्माएं अपने स्थूल शरीरों को त्याग कर विचरण करते हैं, कोई भी जीवात्मा अपने विषय में ठीक प्रकार से नहीं जानता कि वो कैसा है, क्या है, कौन है, यह अदृश्य रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ बंधा हुआ विचरण करता रहता है। मनसा सन्नद्ध चरामी, न भी जानामि यदैव इदम अस्मि, प्रलय काल में जीवात्माएं अपने स्थूल शरीरों को त्याग कर विचरण कर रहे हैं, कोई भी जीवात्मा अपने विषय में ठीक प्रकार से नहीं जानता कि वो कैसा है, क्या है, कौन है, वो अदृश्य रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ मनसा सन्नद्ध है, सूक्ष्म शरीर के साथ बंधा हुआ विचरण कर रहा है। जब ईश्वरीय नियमों के अनुसार अव्यक्त प्रकृति से महान अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव होता है, तो जीवात्मा भी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांच भूतों के योग से अपने कर्म फल के अनुसार स्थूल शरीर को प्राप्त कर लेता है, तो शरीर प्राप्ति के बाद वाणी आदि की प्राप्ति भी उसे हो जाती है। यदि वाचो अश्नुवे भागमस्या, वाणी आदि की प्राप्ति हो जाती है तो उपलक्षण है, सारी इंद्रिय शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। तो न विजानामी 14-22 में भी ये मंत्र आया है, वहां आध्यात्मिक अर्थ होगा। 14-22 नहीं, ये निरुक्त में 14वें अध्याय का 22वां, चौदहवां अध्याय तो बहुत ही ज्यादा खंडित पाठ है, गायब हो गया। सात सौ बानवे न भी जानामी यदि वा इदम अस्मि, निन्या सन्नद्धो मनसा चरामी, यदा मागन ऋतस्य आदित वाचो अश्नुवे भागमस्य, दिया नहीं भी जानन बुद्धि मतः पुष्टि पुत्रः परिदेवयते अयम आदित्यो अयम आत्मा, नहीं विजानन बुद्धिम, बुद्धि को न जानता हुआ या बुद्धि मत है पुष्टि, क्या क्या भेद होगा? नहीं विजानन बुद्धिम बुद्धि मत है पुष्टि ही पुत्र है परिदेवयते परिवेदयते अयम आदित्यो अयम आत्मा, ये आदित्य है ये आत्मा है। तो अंतिम में हिंदी व्याख्या नहीं, पाठ ही शुद्ध नहीं है, हिंदी व्याख्या क्या करें। तो ये निन्या अपने स्वरूप से छिपा हुआ सन्नद्ध अविद्या से बंधा हुआ मनसा चरामी, मन आदि इंद्रियों के साथ विचरण कर रहा हूँ, इंद्रियों के वशीभूत हुआ तज्जन्य विषय भोगों में फंसा हुआ हूँ। यदा मा आगन जब मुझे ऋतस्य प्रथम जा सत्य आत्मा का उत्कृष्ट अनुभव आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान ऋतस्य प्रथम जा आगन प्राप्त होता है या प्राप्त होगा तभी मैं अस्या वाचा भागम इस वेदवाणी के भाग को भजनीय परम पुरुषार्थ को इस वेदवाणी के प्रदाता जगदीश्वर के गुण अंशों को अश्नवे प्राप्त कर सकूंगा। अविद्या अंधकार में पड़ा हुआ मूर्ख मनुष्य अपनी हीन अवस्था को देखकर विलाप कर रहा है। इसी प्रकार नदस्य मा रुद्धता, ये पीछे एक मंत्र आया ना, रिदस्य नदस्य मा रुद्धता अगस्त और लोपा मुद्रा के संवाद में, ये जो दीर्घता में है इसका तो अंधकार हट गया। हाँ इसका तो जान लिया ऐसे जी, दूसरी पंक्ति में तो ऊंचाई अर्थ दिया है, पहले में भी पहली पंक्ति में जिसको ये पता लग रहा है माने अपनी कमजोरी का पता लग रहा है, ये पता लग रहा है तो उस अंधकार से तो अंधकार में तो वो पड़ा है जिसको ये नहीं पता लगता कि मैं अंधकार में। जी जी, वो सुकरात कहता है ना कि तुम में और मन में मुझ में इतना ही अंतर है कि तुम जानते नहीं हो कि मुझ में अज्ञान है, मैं जान रहा हूं कि मुझ में अज्ञान है। सुकरात ने एक जगह ये बात कही कि मैं नहीं जानता हूं कि मेरा ये स्वरूप है, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम नहीं जान रहे हो। तो न भी जाना मैं यदि भी दमस्मी निन्या सन्नद्धो मनसा चरामी, बंधा हुआ मन से बंधा हुआ मैं विचरण कर रहा हूं। यदा मा आगन प्रथम जा ऋतस्य, जब ऐसा होगा यदा मा आगन, वैसे तो भूतकाल दिया इन्होंने, यदा मा आगन प्रथम जा ऋतस्य ऋतस्य प्रथम जा सत्य आत्मा का जो प्रथम जा उत्कृष्ट अनुभव आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान मा आगन मुझे प्राप्त होगा अस्या वाचा भागम इस वेदवाणी के द्वारा भजनीय जो जगदीश्वर के गुण अंश हैं उनको मैं प्राप्त कर लूंगा। दीर्घ दीर्ण तमा, उसमें तो बड़ा उत्कृष्ट विज्ञान है, वैसे इन मंत्रों में तो बहुत ही ऊंचा विद्या है। जो दीर्घ तमा के जो सूक्त है ना, ये तो अंधकार में पड़ा हुआ तो नहीं ठीक जमता। दीर्घ मानी दीर्ण, हटा दिया है अंधकार को जिसने, वो दीर्घतमा। निंदा और प्रशंसा भी वेदों में मिलेंगी। मोघमन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि, अप्रचेता व्यक्ति जो है व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता है। सत्यम ब्रवीमि, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। वधित से तस्से, ये उसका उसकी मौत है। 10.117 ऋषि का है, इसका देखना एक बार, ऋषि नहीं देते। भिक्षो लिखा है रस की ये आश है, भिक्षुर नाम आंगिरस, जो आंगिरस भिक्षु है उसकी ये आर्श है, भिक्षु नाम वाला अंगिरस। जी, अंगिरा के पुत्र अंगिरस होते हैं। अच्छा, मोघमन्नम विंदते अप्रचेता, अप्रचेता व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता है। सत्यम ब्रवीमि, ये बात मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वधित से तस्य, भिक्षु बोल रहा है जी अंगिरस भिक्षु भिक्षु बोल रहा है। अप्रचेता जो है व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त कर रहा है। सत्यम ब्रवीमी, मैं ये ठीक कह रहा हूं, वध हित सतस्य, ये उसका वध है। नार्यमणम, वो किसी अर्यमा की पोषण नहीं करता, ना मित्र का पोषण करता है, तो ये निंदा की जा रही है। वेद का जो विषय है निंदा में भी मिलेगा। जो भिक्षु नहीं है वो तो किसी को अकेले खाते हुए ये नहीं बोल सकता, जो भिक्षु नहीं है जी, संपन्न है और फिर इस मंत्र को बोल करके उसे लेना चाहे जी, उसके लिए नहीं है नहीं। जी इसका ऋषि भिक्षु है ना, इसमें भिक्षु भिक्षु बताया ऋषि इसको। हाँ तो कह रहे हैं आचार्य जी कि भिक्षु ऐसे बोल रहा है कि ये जो है ना अप्रचेता अन्न को व्यर्थी। आचार्य जी नहीं, आज तो ये कह रहा हूँ भिक्षु तो ठीक है हाँ, लेकिन जो भिक्षु नहीं है हाँ वो भी तो इसका प्रयोग करते हैं इस मंत्र का, किसी को अकेला खाते हुए देख करके मौका मनना बिंदु अप्रचेता उसके लिए कहने योग्य मंत्र नहीं है। जी जी वो नहीं कह सकता हाँ, वो दूसरे को नहीं कह सकता जी, वो नहीं कह सकता वो नहीं, तो वो उसका लोक प्रकट होगा, भिक्षु कह सकता है ये बात। हाँ अच्छा जी नहीं, मैं भी संपन्न हूँ आप भी संपन्न हैं, फिर क्या कहना, और हम बस में बैठे हुए हैं जी, मैं भी अपने पैसे खर्च करके ले सकता हूँ और दूसरा कोई खा रहा है और हम कह कि अपने पैसे खर्च न करने के लिए हम ये बोले मोगा बनना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। वहाँ तो बैठ सकता है ना, यहाँ पे मतलब बेचारा भूखा हो उसके पास कुछ साधन, तो वो तो भिक्षु हो गया, वो तो भिक्षु हो गया, उस स्थिति में पैसे हैं लेकिन उपलब्ध नहीं। और फिर आंगिरस जो तप से एकदम लबालब भरा हुआ है, तपस्वी पात्र है, हाँ हाँ हाँ भिखारी नहीं, आंगिरस भिक्षु है, पैसे भी है साधन भी है पर जो दूसरे के लिए इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे देव है मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, उसको क्या कहेंगे, वो तो कुछ कहेंगे ही नहीं ना, क्या है वो भिखारी कहलाए, थोड़ी नहीं वो भिखारी नहीं, वो तो पापी हो गया ना इस तरह, पापी हो गया वो तो इसमें ही आ गया, महाग्रह कस्य स्वित्तनम वाली सीमा में आ गया, ये मांग सकता है दूसरे की जी, महाग्रह वाला दोष नहीं आएगा जी, खा रहे होते तो और दूसरा प्रशंसा भी देखिए, अगला मंत्र जो है ना 10107 10, ये दान की महिमा 10107 10, दक्षिणा तद्दातारो देवता है, इसका दक्षिणा दक्षिणादाता ये देवता है, दक्षिणा देवता है, दिव्यांगी रस है, दक्षिणा व प्राजापत्या, प्रजापति के जो संतान है दक्षिणा ही ऋषि बन रहे हैं, दक्षिणा ही ऋषि का बन रही है और दिव्यांगिरस जो है वो ऋषि बने हुए हैं, वो दक्षिणा की महिमा गा रहे हैं, दक्षिणा ही दक्षिणा की महिमा गा रही है। हाँ दिव्यांगिरस ऋषि हैं, या तो दिव्य जो आंगिरस है, एक दिव्यांगिरस ऋषि है दिव्य आंगिरस है, या फिर दक्षिणा वा प्राजापत्या, प्रजापति की पुत्री जो दक्षिणा है वो जो है यहाँ ऋषि का है। हाँ दो ऋषि का दो विकल्प दिखाए, दिव्यांगिरस युधिष्ठिर जी ने इस बिंदु पे लिखा है, हाँ जो ये कहते हैं कि वो ऋषियों ने इसकी रचना की, मंत्रकृत है ऋषि लोग मंत्रकृत है, उस संदर्भ में इन्होंने कहा, एक तर्क दिया युधिष्ठिर जी ने, ये जो वावा करके अनेक लिखे जाते हैं तो ये विकल्पार्थक नहीं है, कुछ कहते हैं ये विकल्पार्थक है, या तो उसने बनाया या उसने किसी ने, बोले तो समुच्चय अर्थक है, ये भी इसने भी बनाया इसने भी बनाया नहीं, मतलब इसने भी देखा इसने भी देखा इसने भी देखा, समुच्चय अर्थक वाह है, इससे उन्होंने पुष्टि की है इस बात की जी। तो इसमें इस मंत्र में ही एक टुकड़ा हमने देखा है लिखा हुआ, दक्षिणाव्रंतो अमृतम भजन्ते। दक्षिणा की बड़ी महिमा गाई है इस सूक्त में पूरे में। भोजायस्वम संभ्रजन्ति आसुम, भोज का अर्थ है यहां पर भोजन खिलाने वाला। भोजाय अश्वम संभ्रजन्ति आसुम, खिलाने वाले के लिए अश्व को तैयार करते हैं, आशुगामी अश्व को, आशुम आशु जो अश्व है ना, शीघ्रगामी अश्व को तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं? भोजाय आस्ते कन्या शुंभमाना, खिलाने वाले के लिए कन्याएं शोभमान कन्याएं आशीन होती हैं। भोजस्य इदम पुष्करिणी वेश्म, खिलाने वाले के लिए कमल सरस समान घर है। पुष्करिणी वेश्म कमल जैसा, कमल का जो तालाब होता है ना, पुष्करिणी कमल सर समान घर है। परिष्कृतम देव मान एव चित्रम, परिष्कार किया हुआ देव विमान के समान विचित्र, देव माना एव चित्रम, कोई उसके साथ अपनी सुंदर सुभिषिता कन्या का विवाह करने के लिए तैयार रहता है और दूसरों को भोजन देने वाले को कमलों वाले सर के समान सुंदर घर प्राप्त होते हैं, जो देवों के विमान के समान परिष्कृत और विचित्र होता है। परिष्कृतम देव मानेव चित्रम, देवों के विमान की तरह परिष्कृत और विचित्र होता है। घर की महिमा गा रहे हैं कि उसका जो घर है वो पुष्करिणी कमल के तालाब की तरह होता है, परिष्कृत होता है और देव विमान की तरह जो है विचित्र होता है उनका घर। तो खिलाने वाले के लिए ये बहुत ही बड़ी महिमा गा दी। भोजम अश्वा सुष्ठु वाहो वहंती, खिलाने वाले को अश्व सुष्ठि वहन करने वाले वहन करते हैं। सुवृद रथो वर्तते दक्षिणाया, सुख से लुढ़कने वाला रथ दक्षिणा देने वाले को प्राप्त होता है। भोजन देवासु अवता भरेशु, भोजन देने वाले को हे देव रक्षा करो तुम युद्धों में। भोजा शत्रुं समनीकेशु जेता, भोजन देने वाला शत्रुओं का संग्रामों में विजेता हो। तो दूसरों को भोजन देने वाले की ये सब होती है भोजन। संस्थाओं में कई बार जैसे जो दानदाता होते हैं जो अधिक देते हैं स्वभावतः उनको अधिक सम्मान मिलता है, सम्मान देते हैं स्थान और वो सब देते हैं जी। उसको देख करके कई लोग कहते हैं कि यहाँ तो पैसे की चलती है जी, यहाँ समानता का व्यवहार नहीं है, दूसरे ऐसा सोचते हैं तो नहीं देते हैं या सेवा नहीं करते सामान्य तो कहते हैं यहाँ समानता नहीं है जी। पर ये स्वाभाविक है मनी, ये तो एक न्याय युक्त है, न्याय युक्त है पर वो आत्मा आत्मा को समान देखने वाले ऐसा बोलते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है ये पैसे के आधार पर ऊंच नीच करते हैं जी। तो इसमें जो है इस सूक्त में ये दक्षिणा वाले की बहुत ही कुल मिलाकर के ये हैं मंत्र 11 मंत्र हैं। भोजा, भोजा शब्द का प्रयोग किया, भोजा मानी दातार है खिलाने वाले, भोजईतार है। रक्षा भी अर्थ हो सकता है भोजा का, भोज पालन व्यवहार है दूसरे का पालन करने वाले भोजा। न भोजा ममरुर नन्यर्थम ईयू, नहीं खिलाने वाले मरते हैं। न भोजा ममरू, खिलाने वाले नहीं मरते हैं, निकृष्ट गति को नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसे ऐसे कहा है। निकृष्ट गति को खिलाने वाले न भोजा, आठवें मंत्र में कहा न भोजा ममरू न न्यर्थम यु, निकृष्ट गति को नहीं प्राप्त करते। न रिष्यन्ति, हिंसित नहीं होते। न व्यथन्ते, और व्यथित नहीं होते। इदम यत विश्वम भुवनम स्वसह, ये जो समस्त जगत है स्वर्ग लोक है, स्वह सर्वम दक्षिणा एभ्यो ददाति, इस सबको दक्षिणा ही इन मनुष्यों को प्राप्त कराती है। ये जो स्वर्ग लोक है दक्षिणा ही हमको प्राप्त कराती है स्वर्ग लोक को। इदम यत विश्वम भुवनम स्वश्चैत सर्वम दक्षिणा एभ्यो ददाति, मनुष्य के कर्तव्यों का समग्र निदान हमको वेदों से प्राप्त होता है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे जीवन जीना चाहिए है? तो यहां तक जो है ये एक निंदा का सूक्त, ये कितव द्यूत निंदा परक एक सूक्त है वेद में, तो उससे भी हमें शिक्षा दी गई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जाया तप्यते कितवस्य हीना, जो कितव होता है ना ज्वारी, उसकी पत्नी जो है संतप्त होती है। क्वचित चरता कितवस्य, एक और तो कहीं मारे मारे फिरते हुआ जो जुआरी की, क्वचित चरता कितवस्य, ये जो इधर उधर फिर रहा है ना जो ये जुआरी, उसकी जाया हीना तप्यते, हीन अवस्था को प्राप्त हुई हुई जो पत्नी है दुख भोगती है, पुत्रस्य माता, और क्या होता है पुत्र की दुरावस्था को देखकर माता संतप्त होती है, उसकी पत्नी दुखी होती है और उसकी माँ दुखी होती है। ऋणावा विद्य धनमिच्छ मानो, और वो ऋणी जुआरी धन की इच्छा करता है, धनमिच्छ मानो, अन्येषाम अस्तम उपनक्तम होति, रात्रि के समय डरता हुआ दूसरों के घर में, अन्यों के घर में चोरों के लिए पहुंचता है, चोरी के लिए पहुंचता है। अन्येषाम अस्तम उपनक्तम होति, दूसरों के घर में डरता डरता छुप करके चोरी करने के लिए दूसरों के घर में पहुंचता है जुआरी। तो यहां द्यूत की निंदा है, और उसी सूक्त में कृषि प्रशंसा है। अक्षय माँ दिव्य, हे जुआरी तू जुआ मत खेल, कृषि में कृषस्व, कृषि कर, बहुमन्य माना वित्तीय रमस्व, और कृषि में थोड़ा धन मिलता है लेकिन जो मिलता है उसी को ज्यादा समझ ले। कृषि बहुमन्य माना वित्तीय रमस्व, कृषि करने से धन जो है थोड़ा मिलता है लेकिन उसको ही ज्यादा मान ले, बहुमन्य माना वित्तीय रमस्व। तत्र जावा तत्र जाया, हे जुआरी उस कृषि में गायें भी मिलेंगी तुझे और पतिव्रता स्त्री भी मिलेगी, गृहस्थ आश्रम भी सुखी हो जाएगा। तदयम सविता आर्या, सत्य सिद्धांत का सर्व प्रसिद्ध सर्व जगत उत्पादक जो परमेश्वर है सविता आर्या, उसने मे विचष्टे मुझको ऐसा बताया है। मे विचष्टे कौन है इसका ऋषि? अक्षय माँ दिव्य कृषिमत प्रशस्व, कवलस्य आर्षम, मोजवत अक्षस्य,